dilera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tłumy ludzi odwiedzają groby bliskich na cmentarzach w całej Polsce. W serwisie zajrzymy do Warszawy i Krakowa. Szef rosyjskiego MSZ-u wybiera się na spotkanie OBWE. Pierwszy raz od rozpoczęcia wojny z Ukrainą odwiedzi unijny kraj. Chiny zbliżają się do Słowacji i mowa jest o strategicznym partnerstwie. Na starych Powązkach w Warszawie tłumy ludzi odwiedzają groby bliskich lub znanych i zasłużonych Polaków. Dla części osób mieszkających w stolicy wizyty na jednej z najstarszych narodowych nekropolii to rodzinna tradycja. Chodzimy tutaj co roku, bo naszą rodzinę mamy na Mazurach, więc żeby nie jechać 300 km w jedną stronę, to pokazujemy dzieciom trochę historii. Dużo zabytków, dużo zasłużonych osób pochowanych? Tak, natomiast chodzimy zawsze do powstańców, bo syn ma na imię Alek, no po też między innymi po Alku z batalionu Zośka. Bardzo fajnie jest. Naprawdę. Bardzo stare groby tak naprawdę, ale podoba się, ciekawe jest. Można poznać historię. Po prostu zwiedzam. No jest tu naprawdę dużo ciekawych ludzi. Ich historia często może jakoś też człowieka zainspirować, gdzieś odnieść się do jakichś wspomnień z dzieciństwa. Na Starych Powązkach w Warszawie do niedzieli trwa również jubileuszowa 50. kwesta. Za pieniądze zebrane w tym roku organizatorzy chcą odrestaurować 10 zabytkowych nagrobków. To dbanie o historię i pamięć o zmarłych, mówią osoby, które z kolei wzięły udział w kweście na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Największą popularnością cieszy się kwesta na odnowę i renowację zabytkowych grobowców. Tych pięknych, starych i historycznych, ale momentami zapomnianych. Jest taka konieczność, żeby nie zginęła pamięć po ludziach, którzy tutaj są pochowani. To jest historia. Historię trzeba pielęgnować, szanować, utrwalać. Bez historii nie ma teraźniejszości. Bez teraźniejszości nie będzie przyszłości. Dużo jest zabytków, które wymagają? Ja myślę, że tak, że to czas robić swoje i trzeba zadbać o nie w tej chwili. Troszkę brzęczy. Cmentarz Rakowicki to najstarszy cmentarz komunalny w Krakowie. Niektóre groby pochodzą z 1803 roku. Unia Europejska i Japonia poinformowały, że zawarły partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w tym również bezpieczeństwa morskiego, zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych. Szef unijnej i japońskiej dyplomacji Josep Borrell oraz Takeshi Iwaya ogłosili porozumienie podczas trwającego w Tokio dialogu strategicznego. Unijny dyplomata przypomniał, że niedawno w Tokio ratyfikowano została umowa o partnerstwie strategicznym. Teraz otwarty został nowy rozdział w stosunkach między Unią a Japonią, który nie dotyczy handlu czy ekonomii, ale bezpieczeństwa i obrony, mówił Borrell. MSZ Rosji podało, że szef resortu Siergiej Ławrow planuje udać się na Maltę w związku ze spotkaniem ministrów spraw zagranicznych OBWE. Byłaby to pierwsza wizyta Ławrowa w kraju unijnym od rozpoczęcia agresji rosyjskiej na Ukrainę. Po napaści rosyjskiej w lutym 2022 roku Ławrow został objęty sankcjami USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, do których dołączyły też Kanada, Australia i Japonia. Zarazem jako szefowi dyplomacji pozostawiono mu możliwość wjazdu do wspólnoty. Chiny wzmocnią współpracę ze Słowacją. Po spotkaniu ze słowackim premierem Robertem Ficą, zapowiedział to chiński przywódca Xi Jinping, politycy rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie. Jak podały chińskie media, Robert Fico uznał stanowisko Chin w sprawie Ukrainy za sprawiedliwe, obiektywne i konstruktywne. Miał wyrazić zainteresowanie udziałem Słowacji w platformie Przyjaciele Pokoju. Inicjatywa dąży do rozpoczęcia rozmów pokojowych pomiędzy Kijowem i Moskwą bez wstępnego warunku wycofania się Rosjan ze wschodu Ukrainy. Pekin ogłosił podniesienie relacji z Bratysławą do rangi strategicznego partnerstwa. Przyznał obywatelom Słowacji prawo do bezwizowego wjazdu do Chin na okres 15 dni. My z kolei zobowiązaliśmy się do utworzenia bezpośredniego połączenia lotniczego, jednak przede wszystkim rozmawialiśmy o dużych projektach energetycznych i infrastrukturalnych, powiedział Robert Fico. Bratysława zabiega o budowę na Słowacji chińskiej fabryki baterii do aut elektrycznych. Wojciech Stobba, Polskie Radio. A Robert Fico przebywa z oficjalną wizytą w Chinach do 5 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie w okolicach 10-11 stopni. W nocy przelotne opady deszczu będą przemieszczały się stopniowo z północy na południe. Temperatura minimalna od 2 stopni na krańcach północnych Suwalszczyzny, przez 6 w centrum, do 9 na południu. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczy i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już w tę niedzielę od 19.05. Zostawmy to już. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie już 6 minut po godzinie 18. Cały czas trójkowo-filmowo dzisiaj realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. W studiu ciągle jeszcze do 19 Ryszard Jaźwiński. Zapraszam. A no właśnie, dzisiaj taki szczególny, świąteczny dzień, Dzień Wszystkich Świętych. To i też w Trójce nieco inaczej. Trochę wspomnień, trochę współczesności tej dotyczącej na przykład aktualnych premier filmowych, premier kinowych, a te, co tu dużo mówić, związane są właśnie z dzisiejszym dniem, czy z jutrzejszym dniem zadusznym bardzo, bardzo mocno. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowa filmowa. Porozmawiamy teraz o kolejnej premierze tego tygodnia, kolejnej polskiej premierze, bo również wczoraj, tak nietypowo właśnie w czwartek, tuż przed świętem, na nasze ekrany wszedł również film Grzyby w reżyserii Pawła Borowskiego. I tak jak przy premierze, o której mówiliśmy w poprzedniej godzinie, czyli Ciszy Nocnej, wspominaliśmy Macieja Damięckiego, jego ostatnią tak dużą kinową rolę. Tak, oczywiście z premierą filmu Grzyby również wiąże się wspomnienie, naprawdę tragiczne wspomnienie i śmierć jednego z twórców tego filmu. Oczywiście mam tutaj na myśli Arkadiusza Tomiaka, autora zdjęć do tego filmu. To śmierć, która ciągle, właściwie całe środowisko filmowe szokuje. To było 10 czerwca tego roku. Pamiętamy, Arek Tomiak zginął w wypadku samochodowym. W sposób absolutnie przez siebie niezawiniony jechał sobie spokojnie na festiwal Młodzi Film, festiwal debiutów filmowych, żeby jeszcze wspomnieć do właściwie swojego rodzinnego miasta, bo ten festiwal odbywa się w Koszalinie, stamtąd Arkadiusz Tomiak oczywiście pochodził. Był autorem tak wielu znakomitych filmów, znakomitych zdjęć do tak wielu filmów. No właśnie, nie dojechał już na festiwal. Właściwie tegoroczna edycja Młodzi Film pokryła się w oczywisty sposób żałobą, bo to była tak niespodziewana śmierć właściwie zaraz na początku, tuż po otwarciu tego festiwalu. No ale zostały te znakomite zdjęcia, zresztą to ciągle nie jest ostatni film, który ma właśnie swoją premierę, a w którym zobaczymy zdjęcia tego znakomitego autora i też absolutnie cudownego, ciepłego człowieka. To Arkadiusz Tomiak. A za chwilę oddam głos reżyserowi filmu Grzyby, Pawłowi Borowskiemu. To tylko przypomnę, Paweł Borowski nie tak często proponuje nam nowy film, ale jak już to robi, a że absolutnie ma też wykształcenie i zdolności plastyczne, no to też zawsze proponuje nam coś szczególnego. Była krótka, świetna animacja Kocham Cię, był później debiutancki film Zero, Ja teraz kłamię, no i teraz mamy Grzyby. Co ciekawe, to film, który również zawiera w sobie jakieś elementy horroru, thrillera, chociaż to zupełnie też, tak jak wspominałem na początku audycji, inny film niż wcześniejsza omawiana dziś Cisza Nocna. W głównej roli Maria May, znakomita w tak wielu filmach w rolach drugoplanowych, tutaj dostała większe zadanie, wreszcie naprawdę główna rola. Obok niej Paulina Walędziak i świetny debiutant Jędrzej Bigosiński. No i właśnie, całość nakręcona w bardzo krótkim czasie, zdaje się tylko 8 dni, całkowicie w lesie. Za chwilę spotkanie z reżyserem Pawłem Borowskim. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Ostatniego dnia października do kin wszedł twój najnowszy film, Grzyby. Termin, myślę, chyba w kontekście treści nieprzypadkowy. No ja myślę, że ponieważ film można bardzo różnie odbierać jako dramat, ale też jako thriller albo wręcz być może horror, więc ta data jest na pewno nieprzypadkowa, choć ten horror pewnie jest w jakimś sensie inny niż można się spodziewać. No właśnie, można byłoby właściwie powiedzieć, że to jest antyhorror, bo rzeczywiście finał filmu może być szokujący, ale zupełnie inaczej niż byśmy to odnieśli do klasycznego filmu gatunkowego. No tak, przy czym ja jakoś bardzo lubię taką zabawę gatunkami, to znaczy uważam, że to, co dzieje się już od paru ładnych lat tak naprawdę, no przede wszystkim w Stanach, ale nie tylko. Mam na myśli taką, powiedziałbym, rewolucję związaną z kinem gatunkowym, gdzie to kino gatunkowe, czerpiąc, nie wiem, właśnie z horroru czy z thrillera, wchodzi w zupełnie inne rejony, wręcz arthouse'owe czy właśnie dramatu psychologicznego. Wydaje mi się to dość ciekawą i fajną drogą na szukanie nowego sposobu opowiadania. Jako absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oczywiście nie tylko zawsze proponujesz nam interesujący temat bohaterów, ale też ciekawą wizualną formę. Grzyby to twój trzeci pełnometrażowy film fabularny, no ale tym razem jest inaczej, bo to nie jest wykreowany świat, tylko las. Właściwie cała akcja filmu toczy się w naturze. No właśnie, jakie to było wyzwanie dla reżysera, dla artysty wizualnego, bo ten las jednak też nie jest taki dosłowny i myślę, że też jest w jakimś sensie w filmie wykreowany. Takim podstawowym zadaniem było faktycznie znalezienie takich lokacji, które będą służyć dramaturgii tej historii, czyli tak, że one będą też działać, będą w jakimś sensie ten las stanie się jakimś kolejnym bohaterem tego filmu. I też jest to, oczywiście jest to rodzaj pewnego abstraktu, no dlatego, że las sam w sobie jest pewnego rodzaju archetypem, który bardzo wiele może pomieścić różnych rzeczy i dzięki temu też mam nadzieję, cała ta historia wbija się na taki bardziej uniwersalny poziom, to znaczy taki poziom oderwany trochę od czasu, oderwany od jakiegoś konkretnego miejsca. Niektórzy nawet porównują to do jakiejś bajki onirycznej i myślę, że to znalezienie takich miejsc, które będą pracować na tę historię, no nie było łatwe, ale mam nadzieję, że się udało. No i tutaj musimy koniecznie zatrzymać się przy osobie autora zdjęć, bo to niestety już jeden z ostatnich filmów Arkadiusza Tomiaka. Myślę, że ta wiadomość o jego śmierci w czerwcu wstrząsnęła całym środowiskiem filmowym. Wciąż o tym myślimy. Ty miałeś okazję z nim współpracować. No i myślę, że rzeczywiście Arek wykonał tutaj niezwykłą pracę, bo ten las jest po prostu niezwykły i właściwie w każdej scenie on wygląda inaczej. Tak, to ciężko mi o tym mówić, prawdę mówiąc, bo no odeszła bardzo bliska mi osoba. Myśmy zrobili wspólnie 3 filmy, czyli właściwie wszystkie moje 3 filmy jak do tej pory, czyli Zero, Ja teraz kłamię, no i teraz Grzyby. No i rzeczywiście jego wkład był nieoceniony. Myślę, że Arek był taką postacią. On był nie tylko wspaniałym artystą, ale był też po prostu wspaniałym człowiekiem. I zostały jego piękne zdjęcia właśnie do filmu Grzyby w reżyserii Pawła Borowskiego. Do rozmowy z autorem tego filmu wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut, ale jeszcze wspominając właśnie te ostatnie prace Arkadiusza Tomiaka, no to też muszę zauważyć, że tydzień temu pod koniec października na ekrany kin wszedł kolejny film z jego zdjęciami, tym razem Jacka Abramskiego, U Pana Boga w Królowym Moście, ale też przypomnijmy, że w tym roku premierę kinową kilka miesięcy temu w maju miał film Czerwone Maki Krzysztofa Łukaszewicza. Przy tym filmie również pracował Arkadiusz Tomiak, no i to ciągle jeszcze nie są premierowe propozycje filmów, do których robił zdjęcia. Także z pracami tego właśnie operatora jeszcze w polskim kinie się spotkamy. Jest jeszcze jeden film w produkcji, ale poczekajmy na szczęśliwy, mam nadzieję, finał. Yeah. Warto wybrać się na grzyby, w tym wypadku do kina. Film Pawła Borowskiego od wczoraj już na ekranach, na dużym ekranie w całej Polsce. I my wracamy do rozmowy z reżyserem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dałeś szansę przynajmniej trójce aktorów na stworzenie pięknych, chociaż też dosyć specyficznych kreacji, no bo rzeczywiście to wszystko rozgrywa się w bardzo określonej przestrzeni. Kogo zaprosiłeś do współpracy, jeśli chodzi o aktorów? W rolach głównych występują Maria Maj, Jędrzej Bigosiński i Paulina Walędziak. No i zadanie rzeczywiście było pewnego rodzaju, nie wiem, wyzwaniem. Myśmy mieli próby przed zdjęciami, co nie zawsze się zdarza. Ja lubię być przygotowany po prostu w momencie, w którym wchodzimy na plan i traktuję taki rodzaj przygotowania jako pewną bazę, która oczywiście potem już na samym planie może pozwolić na jakiś rodzaj improwizacji. Natomiast no, warto się trzymać jakichś założeń, które się wcześniej udało wykuć wspólnie. A ponieważ bohaterowie tego filmu w zasadzie wszyscy coś udają, więc być może to zadanie było w jakimś sensie trudne. No i pewnie był to rodzaj wyzwania, ale tutaj to spotkanie aktorskie jest też szczególne, myślę, no bo Maria Maj to jest absolutnie aktorka z ogromnym doświadczeniem, przede wszystkim jednak pewnie tym teatralnym. Ty zaproponowałaś jej tym razem główną rolę w filmie, a zwykle znakomita bywała w tych drugoplanowych. Paulina Walędziak, młoda aktorka też z pewnym już doświadczeniem i właściwie debiutant w głównej roli, czyli Jędrzej Bigosiński, to taki szczególny tercet. No z Marią Majem się znamy jeszcze z czasów mojego debiutu, czyli Zero. Natomiast z pozostałą dwójką, no Paulinę poznałem przy okazji Ja teraz kłamię, natomiast Jędrzeja udało się jakoś tam wypatrzyć na drugim planie. No i spotkaliśmy się i też potem okazało się, że to wszystko zaczyna się wspaniale składać. A co byś powiedział o samym tytule filmu? Tyleż prosty, co i myślę enigmatyczny, po prostu grzyby. Ja myślałem o tym tytule, aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie przez to, że on jest taki, wydawać by się mogło, bardzo zwyczajny, może nieść w sobie różne inne rzeczy, które mam nadzieję widzowie odnajdą w tym filmie. Film możemy już oglądać w kinach. Komu specjalnie byś go polecał? Bo mimo, że jest rzeczywiście w nim sporo tych elementów baśniowości, no to na pewno nie jest film dla najmłodszych widzów. Ja myślę, że ja mam takie trochę myślenie, że próbuję sam opuszczać strefę komfortu i mam nadzieję, że ten film też ją opuszcza i podąża głębiej w las. No i wszystkim tym, którzy lubią takie wycieczki, wszystkich tych serdecznie zapraszam do kina. Dziękujemy bardzo, ale też jeszcze zwrócę uwagę na to, że wprawdzie film kręcony był już jakiś czas temu, dosyć długo czekał na swoją premierę, to myślę, że trafiasz w idealny moment, bo to właśnie w tym roku był jakiś niezwykły wysyp grzybów. Właściwie wszyscy rzucili się do lasów właśnie, by je zbierać i myślę, że ciągle jeszcze pewnie to trwa. Także no, nasze wycieczki, takie nawet właśnie dłuższe do lasów, w tym roku wyjątkowo chyba stały się częste. No oby, może natura sprzyja temu filmowi. Raz na jakiś czas proponujesz nam nowy film fabularny. Kilka lat czekaliśmy na ten ostatni, czyli Grzyby. A co w tej chwili chodzi ci po głowie? Czy przygotowujesz się już do kolejnej, takiej większej produkcji? No jak to jest u ciebie ze scenariuszami? No bo przyzwyczaiłeś nas od początku, od filmu Zero, do tego, że jednak proponujesz kino autorskie. Ja teraz próbuję nieco dywersyfikować, czyli staram się myśleć o kilku projektach. Oczywiście zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie są to tylko projekty filmowe, ale również serialowe. No i chyba tyle mogę na razie powiedzieć. Czekamy na kolejne filmy, a na razie cieszmy się grzybami. To od wczoraj w naszych kinach. To kolejna propozycja Pawła Borowskiego. I zapewniam, że wszyscy lepiej tutaj nie wiedzieć zbyt wiele o tym filmie. Wszyscy, którzy doczekają finału filmu, myślę, że naprawdę będą bardzo, bardzo zaskoczeni. Więcej nic nie powiem. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then

top koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz Ssangyong Corando, solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Silnik o mocy 163 koni mechanicznych, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji, to i więcej oferuje Ssangyong Corando w standardzie, a cena rewelacyjna 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Ssangyong, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Minęła już 18.31, to czas, kiedy pamiętamy w Trójce o kierowcach. I raz jeszcze spotykamy się z Mariuszem Dąbrowskim. Aura na dziś wybrała wiatr jako największe utrudnienie dla zmotoryzowanych. Dość silny i porywisty, wieje w wielu miejscach kraju. Szczególnie niebezpieczne dla zmotoryzowanych są te miejsca przy wyjazdach z zalesionych fragmentów dróg na płaskie i nieosłonięte przestrzenie. Wówczas podmuch silnego i porywistego wiatru może zmienić tor jazdy auta, którego kierowca nie dość pewnie trzyma kierownicę swego pojazdu. Pewny uchwyt to trzymanie kierownicy oburącz za kwadrans trzecia lub za 10 druga. Warszawa. Wjazd i wyjazd w kierunku Łomianek. Trudna sytuacja przy dojazdach do cmentarza przy Wólce Węglowej na drodze krajowej nr 7. Droga krajowa nr 53, odcinek Myszyniec-Ostrołęka w pobliżu Myszyńca na 87 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w rowerzystę. Rowerzysta jest ranny. Obowiązuje ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Na drodze krajowej nr 74 sporo utrudnień, małe korki i spowolnienia między Zamościem Majanowym Lubelskim i droga krajowa nr 78, odcinek Zawiercie Jędrzejów. W pobliżu Jędrzejowa na 5 kilometrze zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zawiercia. Ostrożności i życzliwości. Thank you. how she gave me life. Look at us, but do not touch. And how she made it in. Trójkowa finowa, tak jak mówiłem, dziś troszkę aktualności, współczesności, tej dotyczącej aktualnych premier kinowych, no ale trochę też wspomnień. Chociaż te przykre, smutne informacje o śmierci znanych postaci z kina docierają do nas właściwie ciągle. Myślę, że nawet te informacje z ostatnich dni też były dla wszystkich dosyć szokujące. Całkiem niedawno, 29 października, w wieku 66 lat, zmarła Elżbieta Zającówna, którą oczywiście będziemy zawsze pamiętać przede wszystkim w serialu Matki, Żony, Kochanki, ale też zna oczywiście Nie mogę zapomnieć filmu Wabank, wspomnianego już dzisiaj także Juliusza Machulskiego. A w ciągu ostatniego tygodnia, kilka dni wcześniej, bo 25 października w wieku 89 lat, zmarła naprawdę wielka dama polskiego kina Jadwiga Barańska. No ale też myślę sobie, że w wypadku aktorów oni pozostają w naszej świadomości jednak w pewnym sensie osobami nieśmiertelnymi. Pozostały te znakomite filmy, te znakomite role, do których zawsze możemy wrócić, zawsze możemy zobaczyć twarze tych aktorów, zobaczyć ich uśmiech, oczy. To wszystko, co kreowali przez lata i z czym zostajemy, myślę, jeszcze na długie, długie lata. Oczywiście wiele tych śmierci ja nie potrafię ze względu na moją pracę, mój zawód po prostu uwierzyć, dlatego że niektóre spotkania, niektóre sytuacje, no, wręcz anegdotyczne, można by powiedzieć, są tak ciągle świeże, nawet jeśli miały miejsce wiele lat, tak mocno są w mojej pamięci, że naprawdę trudno mi uwierzyć, że którejś z tych osób nie ma już wśród nas. I takie też wspomnienie niezwykłe mam chociażby nie jedno, ale teraz myślę o tym, co zdarzyło się w Los Angeles właśnie z Jadwigą Barańską. Jak pamiętamy, aktorka od wielu już lat wraz z mężem Jerzym Antczakiem mieszkała właśnie w Kalifornii. No i był też okres takich dosyć naszych intensywnych kontaktów. Już dosyć dobrze się znaliśmy w 2002 roku. Przypomnę, Jerzy Antczak realizował swój ostatni film w Polsce, Chopin, Pragnienie miłości. Jadwiga Barańska grała, to była niewielka rola, grała matkę Fryderyka Chopina. Ileś było tych spotkań, także właśnie w Trójce, wywiady. No i po takim intensywnym okresie tu w Polsce, bo ta para artystów przyjeżdżała często do naszego kraju. W końcu ja pojechałem pierwszy raz właśnie do Hollywood, do Los Angeles. I jeśli dobrze pamiętam, to musiało być jakieś już blisko 20 lat temu. I otóż co się dzieje? Jestem w kultowym absolutnie kinie przy Sunset Boulevard. Oczywiście ten słynny, również znany z kina Bulwar Zachodzącego Słońca. Tam jest Lame Sunset 5, czyli takie bardzo kultowe, znane kino, właściwie ulubione kino Quentina Tarantino, którego też tam miałem okazję spotkać. Rzeczywiście wychodził z jakiejś projekcji. No i akurat tego dnia była projekcja polskiego filmu. Stałem sobie na górze, bo sale kinowe są właśnie, powiedzmy, na pierwszym piętrze i wjeżdża się tam na zewnątrz, na ten taras, powiedzmy, z którego wchodzi się do sal kinowych, po bardzo długich, ruchomych schodach. No i widzę już z daleka Jerzego Antczaka, przodem idzie Jadwiga Barańska, wchodzi na te schody, wjeżdża na górę, więc podchodzę na górze, by spotkać, by przywitać ich za chwilę. I gdy Jadwiga Barańska dojeżdża już właśnie prawie do mnie, no to robi znak krzyża. Przeżegnała się na mój widok, bo po prostu nie wierzyła w to, że oto nagle gdzieś spotykamy się na drugim końcu świata, a całkiem niedawno widzieliśmy się chyba w Warszawie albo gdzieś pod Warszawą. No i tak to właśnie było. Niezwykła taka sytuacja. Myślę, że mam swoją prywatną scenę z Jadwigą Barańską, taką wręcz scenę nenufarową. Bo tę na pewno pamiętamy z filmu Jerzego Antczaka, oczywiście Noce i dnie. Myślę, że słuchając tej kompozycji Waldemara Kazaneckiego, oczywiście od razu przychodzi nam na myśl twarz Jadwigi Barańskiej, czyli Barbary Niechcicowej z filmu Jerzego Antczaka Noce i dnie. Pozostańmy właśnie jeszcze przy wspomnieniach, bo mówiliśmy już dzisiaj, właściwie mówił to Paweł Borowski, że główną rolę w jego filmie Grzyby zagrała Maria Maj. Z aktorką spotkamy się w Trójkowo Filmowo właśnie przy okazji tej premiery, właśnie przy okazji Grzybów za tydzień, ale ja spotykając się z nią niedawno zapytałem też o jej spotkanie zawodowe i to właśnie już w takim późniejszym aktorskim okresie z Maciejem Damięckim, który z kolei gra główną rolę, przypomnę, w drugiej premierze tego tygodnia, czyli w filmie Cisza nocna Bartosza M. Kowalskiego, w Trójkowo Filmowo Maria Maj. Nie znaliśmy się wcześniej, ale miałam takie szczęście wspaniałe, że udało mi się spotkać w pracy z Maciejem Damięckim i to w bardzo specyficznej relacji, że tak powiem, jeśli chodzi o rolę, bo nakręciliśmy film Część planety Singli Władek i Halina w reżyserii Mateusza Głowackiego i tam jest taka sytuacja, że jest para starszych ludzi, którzy się zakochują, czyli ja i Wituś Dębicki, ale potrzebujemy jeszcze trzeciego do tej zabawy. I myślę, że nie było łatwo znaleźć kogoś, kto by ze starszych mężczyzn, którzy są raczej dość konserwatywni, starsi aktorzy i tak dalej, nie bardzo chętnie wchodzą w jakieś takie tematy. I pojawił się pan Maciej Damięcki w roli kumpla, przyjaciela, sprzedawcy ryb, bohatera. I to było coś tak cudownego, to spotkanie. Po pierwsze wspaniale to zagrał, ale jego poczucie humoru i energia i kontaktowość. No, bardzo jestem zachwycona tym, że udało mi się spotkać w pracy pana Macieja, poznać go, pracować z nim. I oczywiście ogromnie chcę zobaczyć tą Ciszę nocną, bo tak jak widzę fragmenty, to widzę, że zagrał to fenomenalnie. I no, wydaje mi się, że no cudowni aktorzy, starsi aktorzy, no właśnie ci, którzy odeszli. Maggie Smith na przykład, te wszystkie jej filmy, które ja oglądałam z wypiekami, kiedy ona już była mocno starsza, naprawdę. Wtedy aktor jest taki, być może zdystansowany bardziej do wszystkiego i no wspaniale się ogląda starych aktorów. Ja uwielbiam, przynajmniej. A Maria Maj jest bez wątpienia fanką twórczości aktorstwa Maggie Smith. Ta brytyjska aktorka, przypomnę, zmarła 29 września tego roku w wieku 89 lat, no ale nie tylko Maria Maj jest jej fanką. No to może kolejne muzyczne też wspomnienie, Kate Bush, jeśli słyszymy ten utwór, to od razu też, myślę, wiele osób widzi twarz Donalda Sutherlanda. Yeah.